usimame kwenye zamu yako. Mungu anatafuta wapi ulipo, uko wapi? Hefurudi kwenye nafasi yako, usimame kwenye zamu yako. Mungu anatafuta wapi ulipo, uko wapi? Usimame kwenye zamu yako, zingatia ya kaya uye nao.